Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muhadhara wetu wa pili. Kitabu ni kile kile kama tulivyosikizana jana. Warawa al-Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari vile vile amepokea katika sahihi yake. Bado tukatika katika kwamba sharia yetu sifa zake ni ukamilifu. An Abil Juwairiyah akipokea Abi Juwairiya qala sema sa'altu ibn Abbas anil badhikh asema nimemuuliza Abdullah ibn Abbas kutokamana na kinwaji hiki kinachoitwa al-badhikh. Asema ye Abi Juwairiya asema nimemuuliza ibn Abbas haba mtukufu kutokamana na kinwaji hiki al-badhikh. Fakala akasema ibn Abbas, sikia maneno hapa, sabaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam al-badhiqa. Sasa akawa katika kumjibu amemjibu kidhihaka. Sasa sema wewe niuliza habari ya badhiq, kinwaji hicho mtume alitangulia badhiq, wakati wake alikuwa hakuna badhiq, kinwaji hicho alikuwa hakuna wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hakamfanyia dhihaka mtume ametangulia, sabaka Muhammadun al-badhiqa, tume Muhammad ametangulia kinwaji hichi alikuwa hakitumiki wakati ule wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu akamjibu akisema fama askara fahuwa haram, kitu chochote kinacholewesha ni nini? Ni haram. Kitu chochote kinacholewesha ni haram, au kitu chochote kinachobadilisha tabia ya mtu ni haram. Qala akasema asharabu alhalalu tayyibu, kinwaji halali kizuri. Qala laysa ba'da alhalali tayyib, hakuna ba'da ya kitu halali kizuri, illa alharamu alkhabith, isipokuwa haramu ambaye ni mbovu. Kwa hivyo badhiq ni kinwaji maalum ambacho halikuwepo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufa kapatikana kinwaji kama hicho, watu wanakitumia. Ni nini sasa al-badhiq, mnanake nini? Ulama wasema ma tubikha min asiri al-anabi adna tabkhin fasara muskira. Ma tubikha ni kitu kilichopikwa, min asiri al-inabi kutokamana na makamuzi ya nini? Ya zabibu. Adna tabkhin, ikapikwa kidogo hivi, fasara ikageuka muskiran, ulevi. Ndio al-badhikh. Tuko? Yani ni kutukuliwa zabibu ikakamuliwa, yale maji yake yakapashwa nini? Moto kidogo. Sasa hugeuka kufanya nini? Kuwa pombe. Kwa hivyo yalewesha. Ndiyo Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu baada ya kufanyia dhihaka ule sahaba akamwambia fama askara fahuwa haram, kila kitu kinacholewesha ni haram. Qala asharabu alhalalu tayyibu, kinwaji ambacho ni halali kile kizuri. Qala laysa ba'da alhalali tayyibu illa alharamu alkhabith, wala hakuna ba'da ya kinwaji halali isipokuwa ni kinwaji kibaya kiovu. Asema walbadhiq naw'un min alashriba, ni sampuli fulani katika vinwaji. والمعنى معناك ان البادق ومبادق هيو لم يكن هيكوا في زمنه صلى الله عليه وسلم ذاك ndo maana ya maneno ya nani? Abdullah ibn Abbas. Wewe niuliza kuzu badhiq, wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna kinwaji hiki. kinachoitwa baligh. Wa anna al-ma'na anna al-baligh lam yakun fi zamani nabiyyi, kwamba kinywaji hiki hakikuwepo zama za mtume, walikuwa watu hawaitumii. Walakin ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, lakini kile alichokuja nacho mtume katika sharia yake, musta'ibun lahu, inakusanya hukumu yake. Hukumu ya baligh yapatikana pale pale, ingawaje mtume ametangulia baligh na baligh imekuja baada ya mtume na ni ulevi, basi katika yale aliyokuja nayo mtume pana hukumu ya kuhukumu nini? Baligh. Siko tofahamiana? Wali ghairihi, na vile vile hukumu ya kuenea kinywaji isiyokuwa baligh utakwenda kuikuta kule vile vile, utakuwa na kuikuta vile vile. Yani sharia yetu ni qabilun likulli zamani wa makan, sharia yetu inakubali kila zama na kila pahala na kila mtu. Kila unapoishi katika Uislamu, kikitokea jambo lolote lazima upate nini? Hukumu yake. Watu walikuwa wangesema kwamba leo kitu gani hiki sasa? Mtume wakati wake alikuwa ni halali bwana. La, asema walakin ma jaa bir rasul sallallahu alaihi wasallam musta'ibun lahu, lakini hukumu yake imeenea katika yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, wali ghairihi, na imeenea vile hukumu ambayo kwamba isiyokuhi baligh pia yapatikana kule katika yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika fi umumi qawli sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ni katika kuenea neno, hukumu ya neno lake, ma askara fa huwa haram, kila kitu ambacho kinacholewesha au kinachobadilisha tabia ya mtu ni haram. Fa inna umuma hadha alhadith, hakika kuenea hukumu ya hadithi hii, yadulu yatuonesha ala anna kulla muskirin, ya kwamba kila kinacholevya, mimma kana fi zamani sallallahu alaihi wasallam, miongoni ma vinwaji vya kulevya vilokuwepo katika zama zake mtume sallallahu alaihi wasallam, au wujida ba'da zamanihi, au ikapatikana ba'da ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka, sawa ni sawa sawa, kana sa'ilan sawa, an sawa iwe kitu hicho cha kulevya, sa'ilan ni kitu majimaji ya kuturuzika, kitu ambacho majimaji. Anasema kullu ma yasilu min al-ajsam, kila kitu chenye kutiririka kinaweza kushikika, ndo sa'il. Kalma'i wad-dami wa nahwihima, mfano wa maji na damu na mfano wao, mfano hivi ndio, hizo zote zaitwa sa'il. Au jamidan, au kitu kikavu. Asema ma laysa fihi numun wa haraka wa haya, kitu kikavu ambacho kwamba hakizidi, hakina haraka, hakina uhai. Kwa kitu hicho kinafanywa nini? Ulevi. Fa huwa haramu, pia ni haramu. Kwa hivyo kuna ulevi sampuli mbili, kuna ulevi ya kuturizika kama maji, kuna ulevi ambayo kwamba ni kavu, haizidi, haina haraka, haina uhai. Vyote hivi madamu ni ulevi, nini? Ni haramu. Wa anna ma lam yakun, ama chochote ambacho haikuwepo, kadhalika hivyo hivyo, fa huwa halalun, ni halal, ikiwa itakuwa haileweshi. Wa yuqalu, husemwa, fi shurbi dukani, katika kuvuta sigara. Allah atuepusha na mtihani huu. Kuna watu wamepewa mtihani, yuqalu fi shurbi dukani, husemwa katika kuhusu hukumu ya mwenye kuvuta sigara, alladhi wujida fi, ambayo kwamba imepatikana, fi azminatin mutaakhira, katika zama za mwisho mwisho, si wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hukumu yake itakuwa maqila fil baligh, hukumu yake itakuwa hukumu ilo hukumiwa nayo nini? Baligh, ambayo tunasema kwamba ni nini? Ulevi, na ni haramu. Hukumu ya sigara pia ni ulevi, ni haramu mtu kuvuta sigara. bali na ina madhara. Someni mtaona ina madhara nyingi sana. Na sallallahu alaihi wasallam wa huwa anakuwa anna sharia, anna shariata, kwamba sharia Mwenyezi Mungu bi umumati kwa kuenea kwake, dalatun yatuonesha ala tahrimihi, juu ya uharamu wa nini, wa sigara. Sigara ni haramu. Mtu kama sigara huruka futi 70, eh, itakuwa nini? Kila kitu ni haramu tu, ni haramu shekhe. Ha, la dharara wala dhirara, sema Mtume sana, hakuna kudhuru wala kudhuriana katika sharia. Wewe wajidhuru sigara, yadhuru haidhuru? Yadhuru. Wadhalika fi qawlihi subhan, na hiyo imetajwa katika neno lake aliyetakasika wa ta'ala tukuka an nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukama na Mtume Muhammad, eh, wa yuhillu lahum at-tayyibat, eh, na anawahalalishieni Mwenyezi Mungu vizuri, wayuharrimu alayhimul khaba'ith, anawaharamishia umma wake vibaya, vitu vibaya, vyakula vibaya, vinywaji vibaya, chafu. Wa huwa, na hiyo sigara, laysa min at-tayyibat, si katika vizuri hivyo aliyotaja Mwenyezi Mungu, wayuhillu lahum at-tayyibat, si tayyib, bal huwa min al-khaba'ith, bal sigara nin katika uraibu mbaya, khabith mbaya. Fayakunu muharraman, itakuwa hukumu yake nini, ni haram. Wa yudafu ila dhalika, zidisha juu ya hayo aidan vile vile, annahu, kwamba hii sigara, yajlibu, yaleta, al-amradha, magonjwa, alati, magonjwa ambayo kwamba tuadi, inayompelekea mtu ila alwafati, kufa, au sivyo? Inaleta maradhi ya moyo sigara, na maradhi ya moyo ni kifo, eh? Kwa hivyo maradhi ambayo inakupelekea mpaka kufa mwanadamu, ni haramu kutumia kitu kama hicho. Wafihi muna, katika kutumia sigara, idhaatul mali, kuna kupoteza mali, ile mali uliyonunua sigara umeipoteza, na Mwenyezi Mungu ameharamisha mali halali kuipoteza. Wa idhaatul mali wa qila wa qal, kupoteza mali ukanunulia manyasi na moshi, haifai, utapata madhambi. Wa idha'i an-nas, na vile vile inasababisha watu waudhike, biraihatihi al-karihati, kwa harufu yake mbovu. Wallahi al-azim, mtu akaja akasali karibu na wewe na kwenda kuvuta sigara, subhanallah, utasikia vibaya sana. Na leite leonge kwa unajua kwamba huyu avuta sigara, kabla ya kufunga sala ungebadilisha sehemu ile, kimbie kabisa. Wa kulluha dalatun, na zote inatuonesha ala tahrimi wa haramu. Kitu gani inatuonesha haramu? Mazo ni khabithi, yaleta ugonjwa, yapelekea vifo, yapoteza mali, yaudhi watu kwa harufu mbovu. Zote hizi ni dalili ya kuwa ni kuwa ni haramu kitu hichi, eh, kutumiwa. Waqala Abu Dharr radiyallahu anhu, Abu Dharr asema, kwa kutuelezea ubaya wa kitu chote ambacho ni kinyume cha sharia, asema, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ametuacha Mtume akafa, ha, wama ta'irun yatiru bijanahaihi, wala hakuna ndege yote inayoruka kwa mbawa zake, illa indana minhu ilmu, illa sisi tuna ujuzi aliyotufundisha Mtume kutokamana na ndege kama yule. Ule ndege anayeruka katika anga pia Mtume ametufunza kutokamana na ile ndege ilmu. Hakuna kitu ambacho binadamu anakitajia katika dini yake na katika maisha yake, mtume hakuitaja katika hadithi zake, wala Mungu hakueleza katika kitabu chake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe unapofanya jambo kama lile, wajifanyia tu, lakini hukumu yake ipo na utakwenda kuikuta mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume huyo sallallahu alaihi wasallam ambaye amewafunza masahaba hata ndege anaporuka kwenye anga anavyokunja vile mbawa zake na kukunjua vile, akawafundisha kwamba elimu yake ni kadha na kadha, atashindwa kukuelezea mtume kwamba hili jambo lina madhara la ua? Atashindwa? Hatoshindwa. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba jambo kama hili la kukuta sigara ni haramu na ni madhara. Akhrajahu Abu Hatim ibn Hibban fi sahihihi katika nini hiyo, waqala kisema maana indana min, yani tunayo bi awamirihi, maamrisho yake wa nawahi na makatazo yake, wa akhbari na khabari zake, wa af'ali na matendo yake, wa ibahatihi na uhalali wake. Ndege kama yule vile anavyofanya, je, kukunjua kwake ni amri ya Mwenyezi Mungu au ni makatazo ya Mwenyezi Mungu, au ni habari Mungu atupa, au ni matendo Mwenyezi Mungu yake subhanahu, au ni uhalalishi kuhalalisha jambo fulani? Yote hayo tumeipata katika kule kuruka ndege. Asema Sheikh Albani rahimahullah, hadith sahih fi sahih Mawarid Dhaman fi Zawaid ibn Hibban lilhaythami, wa min al-ilmi alladhi 'indana, na miongoni mwa ilmu tulionao sisi, an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fi at-tayri, kumhusu ndege, ma rawahu muslimun fi sahihihi, ni hadithi aliyopokea Imamu Muslim katika sahihi yake. Hadithi ya 1934 an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, hadithi mpokewa na Abdullah ibn Abbas, Mungu amwelee radhi, asema naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekataza na kuharimisha mtume sallallahu alayhi wasallam, an dhi mikhlabin min at-tayr, kula ndege yoyote mwenye kucha, ndege yote mwenye kucha kula ni haram. Na Rasulullah an kulli dhi nabi, tumeruka, na Rasulullah sallam tumemekataza, an kulli dhi nabi, kula nyama mwenye meno haya mbele makali, minasibia katika wanyama wanawinda wale ni haram. Wa an kulli dhi makhlabin, na ni haram kula ndege mwenye ukucha, minatheri katika ndege, ndege mwenye ukucha ule haeliwi ni haram. Mnyama ule ambaye ana meno haya manne makali haya kama mwanadamu alivyonayo hatuli ni haram, na vile vile ndege ambaye kwamba ana kucha kuindia vile hatuli. Wa huwa yadulu yatuonesha ala tahrimi akli kulli ta'irin, ni haram onesha kwa ni haramu ya kula kila ndege, lahu mikhlabun, anakucha, yaftarishu bihi, anainda kwayo, yuwainda winda kwa zile nini nini zake alizonazo, kucha zake, anakuja anamteka hayawana na kwenda naye, ni haramu. Wadhalika min jawami kalimi sallallahu alaihi wasallam, hii ni katika yale maneno yake machache ambayo yakosanya hukumu nyingi sana katika sharia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio hii hadithi yake fupi, lakini imetukua maana kubwa. Wa hadha fil ahkami, hii katika hukumu. Wa amma fil akhbari, amma katika habari, faminha, kutoka maana hunde qawlu sallallahu alaihi wasallam, ni neno lake mtume sallallahu alaihi wasallam, ndege tupasha habari Mwenyezi Mungu kutoka maana ndege, law annakum tawakkaltum ala Allah, lau nyinyi mtamtegemea Mwenyezi Mungu haki ya kumtegemea, lau annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli, lau nyinyi mtamtegemea Mwenyezi Mungu haki ya kumtegemea, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, Mwenyezi Mungu angewaruzuku kama anawaruzuku ndege, takudu yuarauka ndege khimasan hali kwa nanja, wataruhu na yuarudi joni bitana hali kwa mishiba, anakuja joni hali kwa mishiba, na hendi ofisi yoyote wala hafanyi kazi kampuni yoyote wala hana besa bengi wala hana shirika yoyote anofanyia kazi, lakini haki ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanyama wanamtegemea sipokuwa wanadamu, ndio kule kumtegemea kwake Mwenyezi Mungu ni dhaifu, ni dhaifu eh, ni dhaifu wanadamu kule kumtegemea. Lau ungekuwa mtegemea haki ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu angeturuzuku kama anavyoruzuku ndege. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Nisa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wa Hakim, hadithi mpokewa na ulama wote hao. وقال الترمذي اسمع من الترمذي حسن صحيح حديثين حسن صحيح وسبع حديث بكيوا كو نجيا مبين وهو احد الاحاديث لموجة katika hadithi zile nyingi tu التي زادها ابن رجب على الأربعين النووية ابا ابن رجب amezidisha katika hadithi 40 zilizopo katika 40 النووية hii ni moja katika hizo. قال امام ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين سمع كتابه chake hicho sema fi bayani kamali sharia, katika kutuelezea na kubainishia watu ukamilifu wa sharia yetu. Qala msema wa hadha al asl nahim sin min ahammi al usul, ni katika misingi muhimu sana kushinda misingi yote. Wa anfa'iha na yenye manufaa nipi? Kamalu sharia, msingi huu tu, msingi wetu ni sharia yetu nini ni kamili. Wa huwa mabniyun, na hiyo ukamilifu imejengewa ala harfin wahidin, kwenye msingi moja tu. Wa huwa nayo umumu risalati sallallahu alaihi wasallam, ni kule kuenea ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Binisbati kulingamana likulli ila kulli ma yahtaju ilayhi al-ibad, katika kila jambo ambacho kwamba wanadamu wanahitajia. Fi maarifim, katika maarifa yao. Wa ulumihim, na katika elimu zao. Wa amali, na katika matendo yao. Kuinaenea kabisa. Wa annahu kwamba lam yuhwij umatahu, mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwafanya umma wake wahitajie ila ahadin ba'dahu, wahitajie mtu baada yake kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu dini yake dini aliyokuja nayo mtume ni kamili, ni kamili. Wa inma hajatuhum, hakuwa haikuwa isipokuwa haja yao, ila man yuballighuhum anhu ma jaa bi, isipokuwa wanahitajia mwenye kuwafikishia wao ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bas hilo ndio wanahitajia, kila sehemu walipo wanadamu wawajua kwamba dini yetu ni kamili, hatumhitaji mtu yote isipokuwa katika sharia yetu, isipokuwa tumhitaji mtu tu kutufikishia na kutuelewesha tu. Farisalatuhu, ujumbe wa mtume umumani mahfudhani, inaenea kuenea sampuli mbili iliyohifadhiwa. La yatatarraqu ilayhima takhsisun, haiingiliwi na kuhusishwa. Umumu binisbati lilmursali ilayhi, kuenea kulingamana yule alotumwa kwa wao, sisi tulitumilizwa kwetu, si mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umumu binisbati ila kulli ma yahtaju ilayhi man bu'itha ilayhi fi usuli dini wa furu'i, na kulingamana na kila kinachohitajika kwa wale walotumilizwa kwao mtume sallallahu alaihi wasallam katika misingi ya dini na vile vile tanzo ya dini. Farisalatuhu, ujumbe wa mtume, kafiatun, yatosheleza. Shafiatun, yapoza. Amatun, imeenea. La tuhuju ila siwa, hatuihitaji isipokuwa ni ujumbe aliokuja na mtume. Wala yatimu al-imanu bihi, wala imani haitimu illa kuyamini ujumbe wa mtume, illa biithbati umumi risalati, illa kukuthibitisha kwamba ujumbe wa mtume ya watu wote. Fi hadha wa hadha, katika hili na linginelo. fala yakhruju ahadun, hatoki mtu min almukallafina arsalati, kwamba amelazimishwa kufata ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja amelazimika afuate ujumbe aliokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhruju wala hatoki naw'un sambuli min anwa'i alhaq, katika sambuli za haki, alladhi tahtaju ilayhi al-umma, ambayo wanahitajia umma, fi ulumiha, katika ilmu yao, wa amaliha, na matendo yao, amma jaa bihi, kutokana kile alicho kuja nacho, lazima ipatikane humu. Hakuna sampuli yote ya haki inayohitajiwa na umma huu, ni elimu, ni matendo, ila utaipata katika mafundisho aliyokuja nao nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hakika amekufa mtume, wama ta'iru yuqallibu jinahihi wala hakuna janahai, wala hakuna ndege yote anayegeuza geuza mbawa zake, fi samai, mbinguni, illa dhakara lil ummati minhu ilman wa 'allamahum kull shay'in hatta ada' at-takhalli, hatta adab at-takhalli wa adab al-jima' wa an-nawm, mpaka akawafunza, illa dhakara, illa liwataja lil ummati umma, minhu, kutoka mana ilmu hiyo, kutoka mana minhu, kutoka mana ile ndege, illa dhakara, mitaja lil ummati, kuwatajia minhu, kutoka mana ile ndege, ilman, ilimu, wa 'allamahum, akawafunza, kula shay, kila kitu mtume, hatta adab at-takhalli, hatta adabu ya kukidhi haja ametufunza mtume sallallahu alaihi wasallam, wa adab al-jima', na vile vile mtume anatufunza adabu ya kumundama mke wake, wa naumi, na adabu ya kulala anatufunza, wal qiyami, na adabu ya kusimama, wal qu'udi, na kukaa, wal akli, na kunwa, washurbi, na kunwa, wa akli, kula, washurbi, na kunwa, wal rukubi, na adabu ya kupanda, wan nuzuli, na adabu ya kuteremka, wasafari, adabu ya kusafiri, wal iqama, na adabu ya mkazi wa mji. Ametufundisha kila kitu mtume. Wasamt, ona, wal qiyama, wal qu'uda, wal akla, wa shurba, rukuba, nuzula, safara, iqamata, wasamta, na kunyamaza, kutufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, wal kalama, na kuzungumza ikiwa pana dharura, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut, asema mtume sallallahu alaihi wasallam, wal uzlata, na upweke, kujitenga mtu. Anatuamrisha mtume sangine, kuna wakati wa kujitenga mtu akakaa kivya, wakaa hata kama kwako nyumbani, ukawa wewe useme na mtu na ufanya kazi yako, wengine wamtaja Mwenyezi Mungu, wamsalia mtume, ukawa umechagua hii sehemu saa moja na saa moja nusu, mimi nitakanikae pweke. Wal khalta, na kutangamana na watu, namna utakavyotangamana nao, ni kina nani utangamane nao, kwa msingi gani, kwa mipaka gani, antufunza. Walghina, na utajiri. Walfakhri, na umaskini. Wasihata, natufundisha afya. Walmaradha, na ugonjwa. Wajamia ahkami alhayati walmaut, katufundisha hukumu zote zinafungamana na uhai na hukumu zote zinafungamana na kufa. Wasafa lahum alarsha alkursiya, na akawa sifia mtume sallallahu alaihi wasallam arshi ya Mwenyezi Mungu na kiti chake, kiti cha enzi ya Mwenyezi Mungu na arshi yake. Wal malaikata, na malaika. Wal jinna, na majini. Wan nara, na moto. Wal jannata, na janna, pepo. Wa yawma alqiyamati, na siku ya kiyama. Wa ma fihi, na yanayopatikana ndani ya siku ya kiyama. Hata kaannahu ra'yu ainin, mpaka tukafikia kama tuiangalia ile pepo, vile alivyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam umma wake. Wa arrafahum ma'budahum wa ilahahum atamma ta'rifa, akawafundisha maabudi wao na mola wao kwa ukamilifu wa maarifa na utambulishi uliotimia. Hata kaanahum yarawnahu, kama kwamba wao wamwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile aliwafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ushahiduna, na wamwangalia, bi ausafi kamali, kwa sifa zake kamilifu. wanuuti jalalihi na kwa sifa zake takatifu. Waarafahum akawajulisha mtume sallallahu alaihi wasallam al-anbiya mitume kwa umamahum na umazao katufunza. Wamajara lahum yale yaliwapitia. Wamajara alaihim maahum na yale yaliwapitia pamoja na wao. Hata kaanahum kanu bainahum, hata kama kwamba kulikuwa kati ya mitume na umma wao wote maarifa ya kujuana. Waarafahum fi turuqil khairi wa shar, akawafunza njia za khairi na shari, dakiqiha ndogo wajalili na kubwa. Ma lam yuarifu nabiyu li ummati qablahu, namna hakuwafundisha mtume katika mitume kufundisha umma wake kabla yake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mtu aliyefunza katika mitume umma wake vile alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yafunza wafuasi wake sallallahu alaihi wasallam. Amekuwa na juhudi kubwa sana mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwafunza khairi anayojua umma wake. Waarafahum sallallahu alaihi wasallam, na akawajulisha vile vile min ahwalihim hali zao, al-maut, min ahwali al-maut, akawajulisha hali ya kifo vile watu wanaokuwa wanaokufa. Wama yakunu baada, na yale yanayotokea baada ya mtu kufa, fil barza, katika barza, maisha isiyojulikana. Wama yahsulu, na yale yanayopata fi katika barza, min an-na'imi, neema, waladhabi, na adhabi liruhi walbadani, ya roho ya mtu na kiwiliwili chake, ikiwa ni adhabu yaadhibiwa mwili na roho, na ikiwa neema yanaameshwa mwili na roho. Ma lam yuarif bihi nabiyun ghayruh, namna hajawatambulisha mtume yoyote umma wake kwa namna ambayo kwamba mtume yoyote hawajafunza umma wake, mtume amewafunza umma wake sallallahu alayhi wasallam. Wakadhalika hivyo hivyo arafahum sallallahu alayhi wasallam, amewajulisha vile min adillati tawhid, dalili za kumpokesha Mwenyezi Mungu, wan nubuwati, na dalili ya utume ya kwamba yeye ni mtume, wal maadi, na dalili ya marejeo. Kafunza marejeo, mtu kila tutakapoishi tutarejea kwa Mwenyezi Mungu, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Warad ala jamii, na kuwakosoa ala jamii firaki ahli alkufri wa dhalal, na kuwakosoa makundi yote ya kikafiri na makundi ya kuwapotoa watu. Ma laysa liman arrafahu hajatan min ba'di, kwa namna aliyotufunza mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa yule mwenye haja hatojua zaidi ya vile alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam umma wake baada ya mtume kuondoka. Hawezi akawa ataka mtu kuwarudi hawa jamaa mapote ambao wanulingania ukafiri na upotofu namna alivyofunza zaidi ya namna alivyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma isipokuwa illa ila man yuballighuhu iyyah, illa isipokuwa yule anayemfikishia kutoka maana yeye. Wayubayinuhu, na akabainishia watu. Wayuwaddihu minhu, na anawafafanulia kutoka maana yale aliofunza mtume kujua hawa mapote. Ma khafi alayhi, yale yaliofichika kutoka maana watu. Takana mtu ambaye atakawafikisha, kuwafafanulia, kuwajulisha. Na وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد الحروب, vile vile mtume akawafundisha vitimbi vya vita, walikai la adui, na namna kukutana na maadui, wa turuqi an-nasr, na njia kushindi, wa dhafri, na kufaulu. Ma law alimuhu, ambao law wangejua, wa aqiluhu, wakafahamu, wa ra'awhu, wakaichunga haka riayati, haka ya kuichunga, lam yakun lahum aduun abadan, hawatokuwa wapatikana maadui aina yote kuwafanyia wadu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau tungekuwa twafuata mafundisho ya bwana mtume na tuwafahamu mtume na tukalinda mafundisho kama ile tukaipa haki yake, basi wallahi hakuna kitu chote ambacho kingetupata wala hangepatikana adui yoyote ambaye angesimama dhidi yetu. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.